میں قید شام سے ملنے کو آئی ہوں۔ سے مدینے والوں کو صورت دکھاؤں گی کیسے, رسن کے نیل بشانوں پلائے ہوں بھیا دین بھول گئی حیا کے مار جھکے سر میں آئی ہوں بھیا داغ بھی میں دل پلائی ہوں بھیا زاری ہے تمہارے ناہ کی ایمان انتظاری ہے میں نوح سن مدینہ